design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, sobota, 4 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Adwokat podejrzany w sprawie warszawskiej reprywatyzacji będzie mógł wyjść z aresztu, tak zdecydował wrocławski sąd. 7 osób rannych w kraksie 3 aut na Lubelszczyźnie, są problemy z przejazdem 82. Coraz bliżej do jednego z największych wydarzeń muzycznych roku, lato z radiem Festiwal 2018. Podejrzany w śledztwie dotyczącym warszawskiej reprywatyzacji mecenas Robert N. może opuścić areszt, gdy tylko wpłaci kaucję. 1 000 000 zł. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny we Wrocławiu po rozpatrzeniu zażalenia adwokata na przedłużenie aresztu. Jest tam od 18 miesięcy podejrzany m.in. o współudział w oszustwie przy reprywatyzacji działki na placu Defilad. Sąd, umożliwiając zamianę tymczasowego aresztowania na środek taki wolnościowy, wziął pod uwagę, że tymczasowy areszt jest zastosowany już od około 18 miesięcy. Wziął pod uwagę także postawę podejrzanego w postępowaniu procesowym, a także rodzaj stawianych mu zarzutów. Jak dodała rzeczniczka prasowa do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Małgorzata Lamparska, sąd jednocześnie nie uwzględnił zażalenia innych podejrzanych w tym śledztwie. Adwokata Aliny D., jej syna Jakuba R., byłego wiceszefa Biura Gospodarki Stołecznego Ratusza. Różnica w ocenie sądu apelacyjnego polega na tym, że te osoby mają stawiane inne zarzuty, o silniejszym charakterze, tak bym to określił. Według śledczych Jakub R. miał brać udział w oszustwach dotyczących wydania decyzji administracyjnych dla nieruchomości położonych w stolicy. Pomagała mu jego matka, Alina D. 7 osób rannych w kraksie 3 aut na Krajowej 80 dwójce w pobliżu Kukowa na trasie z Łęcznej do Włodawy. Kierowcy nie przejadą tamtędy, bo droga jest zablokowana. W Gazie zmarł 15-letni Palestyńczyk postrzelony przez izraelskich żołnierzy w czasie wczorajszych starć się przy granicy. Ich bilans to 2 zabitych i przeszło 200 rannych Palestyńczyków. Według izraelskiej armii wzdłuż granicy Izraela ze Strefą Gazy zebrało się wczoraj około 8 tysięcy Palestyńczyków. Niektórzy rzucali ładunki wybuchowe i butelki z płynem zapalającym. Próbowali też naruszyć zasieki na granicy. Izraelscy żołnierze otworzyli ogień. Od końca marca Palestyńczycy co piątek organizują przy granicy protesty przeciwko izraelskim wywłaszczeniom ziemi. Do jednego z największych wydarzeń muzycznych roku, Lato z Radiem Festiwal 2018, zostały 3 tygodnie. Impreza podsumowująca lato i dobrą muzykę potrwa 3 dni. Koncerty na 2 scenach muzycznych w Gdyni poprowadzi 12 dziennikarzy muzycznych wszystkich anten Polskiego Radia. Wystąpią m.in. Cortez, Smolik, Brodka, Daria Zawiałow czy Koma. Festiwal będzie okazją do spotkania z wiernymi fanami muzyki, mówi Hirek Wrona. Polscy artyści wiedzą, że mogą liczyć na Polskie Radio, ponieważ tutaj nie ma żadnych ograniczeń stylistycznych. Utwór nie musi trwać 2,5 minuty, może być dłuższy i dlatego tak chętnie z nami współpracują. Trójka ma swoich wiernych fanów, Trójka ma swoich ulubionych artystów, których kocha i ci artyści kochają Trójkę. Dlatego taki festiwal to jest po prostu tak naprawdę zwieńczenie takiej wspaniałej współpracy na linii artysta-medium i dlatego bardzo się na niego cieszę i cieszę się, że będę mógł tam być. Festiwal będzie otwarty, wstęp będzie bezpłatny. Z okazji Lata z Radiem Festiwal 2018 zostanie wydana też płyta z utworami wszystkich wykonawców, którzy zaprezentują się 26 sierpnia w Gdyni. To był serwis Trójki. Jeszcze teraz sporo słońca, ale chmur będzie przybywać. Spadnie deszcz. Oprócz Karpat i północnego wschodu przejdą burze lokalnie z gradem. Od 27 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 32 na zachodzie. Chłodniej miejscami na wybrzeżu 26 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na Pomorzu Zachodnim późnym popołudniem do 80. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Męskie granie 2018 w Krakowie. Elsztat, The Dumplings Orkiestra, Kult, Mela Koteluk, Organek i Męskie granie orkiestra. A także specjalny projekt Czemu nas tam nie ma, czyli niezapomniane piosenki z filmów dla dzieci zagrane przez zespół Koma. Zatem krótko, do usłyszenia. Audycja Myśliwiecka 357, dziś tuż po 17. Wasz mały, acz oddany prezenter Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy

Tak, ja wiem, że walentynki to nie o tej porze roku, ale tak sobie pomyślałem, Paul McCartney. Mamy tę piosenkę w zestawie Smooth Jazz Cafe. A teraz właśnie takie spotkanie i tutaj kolega Paul wraz z Dianą Krall, to zostańmy przy Dianie. Oto bowiem gruchnęła wiadomość, że Tony Bennett i Diana Krall nagrali wspólne dzieło i to jest Love is Here to Stay. Pojawi się na rynku 14 września, ale pierwszą piosenkę już poznaliśmy. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flivver. Each morning I get up with the sun to find that night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy? Oh, how I long to be the girl I used to be. Fascinating rhythm, oh, won't you start picking on me? You're making the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flipper. Each morning I wake up with the sun to find at night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take the day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy? Oh, how I long to be the girl I used to be. A fascinating rhythm, oh, won't you stop picking on me? Fascinating rhythm, won't you stop picking on me? Fascinating rhythm. Cudownie, ta wiadomość o nowej płycie, wspólnej płycie Diany Krall i Tony'ego Bennetta gruchnęła wczoraj, nieprzypadkowo, bo wczoraj Tony Bennett świętował 92. urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj i wczoraj i jutro urodzonym. No właśnie, a propos jutro, to jeszcze będę miał coś na ten temat do powiedzenia, a teraz sięgamy sobie tak po prostu po piosenki ulubione ze Smooth Jazz Cafe. Nothing to say. How am I ever to win you for my myself. A lonely fool is just what I'm Tak, napisał Sting, zaśpiewał Ruben Blades, piosenka nosi tytuł I Can Say. Mówiłem o kartce z kalendarza, jutro minie kolejna rocznica śmierci George'a Duke'a, odszedł za wcześnie, tutaj z Rachel Ferrell. Well, here I am again, sitting in front of this computer screen at 3 in the morning, paying some bills. And you come across my mind real heavy. And I want to reach out to you, you know, say something funny, just say hello. I'd really like to call you, but it's late, so I think I'll send you an email that you can pick up in the morning. And I know I haven't seen you in a long time, but that doesn't mean my feelings aren't strong. And sometimes it seems we just go along from day to day, not saying the things we should say. But right here, right now, for me today, I want you to know that, girl, I've been missing you. As the days jutro minie 5 lat od śmierci przedwczesnej George'a Duke'a. To teraz Michael Franks. I knew when that day dawned, something was all wrong. No buzz whatever from my lapsang suit charm. The world appeared in weird, distorted Wi-Fi. Suddenly everything was very sci-fi. The clones were all acquainted, their brains synonymous, and all of them seemed painted by Bosch Hieronymus. It seemed to say in Philip K. Dictation, it's now a sci-fi nation. Was my hallucination real and how? The inmates are in charge of the asylum now. Na takie lata, tak, to właśnie Michael Franks i The Music in My Head. Czasami dostaję list od słuchacza i reaguję na niego właśnie dzisiaj. Panie Marku, proszę zrobić święto Barbrze, Barbara Streisand, nie Streisand, Streisand, albowiem takie dwie ważne dosyć rocznice. Dokładnie 40 lat temu powstał ten duet. Hardly talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me. You used to hate to leave me. Feeling all right. Well, you just roll over and turn out the light. And you don't bring me flowers anymore. It used to be so natural. Talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. So you think I could learn how to tell you goodbye? You don't bring me flowers anymore. But you don't say you need me, and you don't sing me love songs. You don't bring me flowers anymore. Ta piosenka została napisana przez Neila Diamonda oraz duet Alana i Marilyn Bergman. Z Bergmanami Barbara Streisand dobrze się zna i pewnie dlatego ten utwór znalazł się na płytach wydanych przez Neila Diamonda I'm Glad I'm You're Here With Me Tonight oraz na płycie Barbry Songbird. No i tę historię pewnie Państwo znają, więc powiem tylko w dwóch słowach. Jakiś DJ pomieszał te nagrania, prezentując to w radiu. Dotarło to do artystów, weszli do studia, nagrali ten duet jeszcze raz, już taki prawdziwy. No i był numer jeden w 1978 roku, dokładnie w październiku. A 10 lat później następny ważny duet, taki bardziej życiowy. Nothing lived, nothing grew, till I loved you. Every sky, ever gray, never blue. You were my friend, good friend. And sometimes I would wonder, could the one to save me possibly be you? I was lost, I was blind, till I let you that the dream would come true. Until that curtain lifted. Tak, piszą o tym, że to był wtedy jej boyfriend, Don Johnson i Barbara Streisand, Till I Loved You. I to jest dokładnie 30 lat temu, też październik. No tak, że z wyprzedzeniem mamy to za sobą. Wracajmy do naszej kolekcji. Yeah. Takie głosy. David Peck, James Ingram, Michael McDonald, Ambrosia. No a teraz duet Peter i Renee. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. Breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me and it felt so right. Think of all we've been through. Breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. We were making up again. I beg of you. I beg of you. Don't say goodbye. Don't say goodbye. Can't we give our love just one more try? Come on, let's start anew. Breaking up is hard to do. Breaking up is hard to do. Well, now I know. I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. Up again. I beg of you. Don't say goodbye. Can't we give our love just one more try. Come on, let's start anew, 'cause breaking up is hard to do. Hard to do. Tak, to Peter Zincotti i René Olsted. Dostałem ostatnio informację, że René nagrała nową piosenkę. Wchodzę do internetu, gram ten utwór i odkładam go. René teraz będzie wokalistką country. No dobrze. Beverly Craven znowu na festiwalu w Sopocie. Wprawdzie w to inny festiwal, ale ciągle ta sama opera leśna. It's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing slow. That's her destiny. I was in your arms, thinking of London. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be stronger. I was a fool, playing by the rules. The winner takes it all, the loser has to fall. It's plain. Why should I complain? But tell me, does she care like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me abide. Spectators of the show always stay in love. The game is on again. The lover. The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it all. I zapytałem wtedy Beverly, skąd pomysł na piosenkę Abby na płycie Love Scenes. I ona powiedziała mi, że był taki pomysł, żeby różni artyści wybrali sobie ulubione piosenki i nagrali je i miała powstać z tego płyta, która chyba do tej pory nigdy nie powstała, ale ponieważ jej się podobała ta piosenka, to została na płycie Love Scenes, The Winner Takes It All. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo. Za 9,5 minuty będzie godzina 13. To jeszcze takie cudo na zakończenie. Wszystkiego dobrego. I must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning papers going into town. And having gotten through the editorials, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine, with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained the day before you came. I must have lit my second cigarette at 2:30. At the time I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day without really knowing anything. I hid a part of me away. At 6 I must have left. There's no exception to the rule. A matter of routine, I've done it ever since I finished school. The train back home again, undoubtedly I must have read the evening papers then. Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame the day before you came. My front door at 8 o'clock or so, and stopped along the way to buy some Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. There's not a single episode of House of Cards that I have failed to see. I must have gone to bed around 10:15. I need a lot of sleep, and so I like to be in bed by then. I must have read a while the latest Margaret Atwood book or something in that style.